Más sáv. Jaj, annak, aki nagyon nyomul. Ez talán az egyik legfontosabb üzenete annak a bírósági döntésnek, amelyet ezen a héten hoztak meg a tengeren túlon. Most úgy tűnik, hogy Bill Gates maradt alul, de cége, a Microsoft már annyiszor produkált meglepetést, így simán elképzelhető, hogy a hátrányból hatalmas előnyt kovácsolnak, volt már erre példa náluk. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A hírsziporka után szó lesz arról, hogy kihirdették az eddigi legnagyobb informatikai perben a bírói döntést. A kérdés továbbra is az, mi lesz az informatikával, ha beleavatkoznak az egyik legbefolyásosabb cég életébe. Én azt gondolom, hogy jelenleg egyetlen egy tőzsdei jellemző sem tenne arra különösebben nagy tételt, hogy a Microsoftot, mint céget fel fogják darabolni. Körkép a Bill Gates utálók honlapjaiból, vajon mekkora az ellenszelm a világhálón? Ha a Microsoft tőzsdei árfolyama attól függne, hányan utálják, már rég csődbe ment volna a cég. Infószótár a honlapok apropóján, ma este egy 3x-es szóval ismerkedünk. Ezt hívjuk eufemizmusnak, amikor tehát az angol írásmód, vagy egy idegenes forma egy durva kifejezésnek elveszi az élét egy kicsit. Szó lesz a Csini babáról és az ország első DVD mellékletéről. Mindez itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Csak türelem, mindjárt érkeznek a dragonizációs hírsziporkák, de előtte elmondom, hogy honlapunkat a Hungary Network gondozza. A címünk net.hu/modemidok. Itt megtalálható a mi elektronikus címünk is. Lehet nekünk e-mailt írni, akár most az adás ideje alatt is. De hogyha most írnának nekünk, akkor a legészszerűbb a Csüti Csatin beszélni velünk, hiszen itt Vitéz Norbert tartja a kapcsolatot a kedves hallgatókkal. Üdvözlök mindenkit, a címünk chat.dialogló.hu és a Csüti Csati szoba. És a múlt héten ígértünk valamit, aztán ezt nem váltottuk be, hogy a neveket elsoroljuk, hogy kik vannak bent. Most hányan is vannak bent? Most épp 40 csebegő. Akkor szerintem nem mondjuk el mind a 40-et, csak mondjuk az első harmadát. Az első harmada. Van bent Botond, van Daxiever, Godfather, Jenci, 30-as Szegedi, Antibarbi, Attila 4, Bakker, Benedek, Betyke, Boris 9, Celeron, Dimok, Dobi Maci. Na, hát ezt kívánságra mondtuk el itt a műsorban, és a többieket is majd később elsoroljuk itt a modem időkben. Itt a stúdióban viszont itt van Dragon György és a hírsziporkák. Mit többen nevetsz? Már is tiltakoztak, hogy engem is mondjatok be. Nem baj, hát majd igyekezni fogunk. Ugye a mai műsor fővonulatát egy operációs rendszereket készítő cég, mondjuk így ezt a szót hadd használjam, kálváriája ideiglenesen tölti be. Épp ezért egy másik operációs rendszerrel kezdem a mai hírsziporkát. Múlt hét péntek óta letölthető ingyenesen a BIOS 5-ös Personal Edition nevű ingyenesen terjeszthető operációs rendszer. Vagy akinek jobban tetszik, BOS, vagy BIOS, vagy BOS. Az érdekessége ennek a történetnek az, hogy Windows alatt kell felinstalálni, ez egy 44 megabájtos fájl. Csak Windows alatt lehet elindítani. Azt írja a hír, hogy particionálás nélkül telepíthető, tehát nem kell neki létrehozni külön lemez területet, hanem ugyanarra a Windows-os lemezegységre települ fel. De ez olyan furcsa, hogy mintha az új automat akkor használhatnám, hogyha előtte a régi autómba beszállok. Pontosan, de van a dolognak egy nagyon érdekessége, hiszen azt írja itt a hír, hogy különösebb szakértelem nélkül, én használom ezt a rendszert, feltelepítettem ehhez, egyáltalán csak annyi szakértelem kell, hogy az ember a Next gombra rá tudjon bökni. Azonnal föltelepül, működik megbízhatóan, egy hét alatt 550 000 letöltést regisztráltak, azon a 19 honlapon, amelyikről megkapták az adatokat, további 39 honlapról még nem tudják, és még ugye figyelembe vehetjük azt, hogy esetleg ezt terjesztik CD-romokon, vagy egymás között barátok is másolgatják. Szenzációs, kipróbáltam, működik, megbízható, nem fagy le, szóval szuper. Ja, és egyébként el lehet indítani Windows nélkül is, ha egy ilyen boot lemezt csinál az ember, akkor nem kell hozzá Windows sem. A legfontosabb előnyt mondd meg, hogy miért érdemes használni a BIOS-t. A legfőbb előnye a megbízhatósága, illetve ez egy ilyen audio és videószerkesztésre optimalizált rendszer, tehát aki hangot akar hallgatni, MP3-ot akar hallgatni vele, nem akadozik a lejátszó, aki videókat akar editálgatni, arra nagyon-nagyon megbízható, és a teljes, tehát ez a Personal Edition, ez egy ilyen csökkentettebb, de teljes értékű, a komplett CD-romon jövő teljes értékű verziójában például MP3 grabber is be van építve már gyárilag, tehát erre nem kell külön programot. következő hírünk is végül is operációs rendszerekkel kapcsolatos. Egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek egy dabasi gimnáziumi tanárt illegális szoftvermásolásért és terjesztésért. A vádlott beismerő vallomását a bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe. A bíróság szerint mintegy 9 millió forint értékű kárt okozott a szoftverpiacon jelenlevő vállalatoknak, például annak a cégnek, amelyikről ugye szó lesz a mai műsorban. Magyarországon még mindig 60%-ra tippelik az illegális szoftverek arányát, ami az Európai Unió országában 40% alatt van. Furcsa azért, hogy ebből azt következne, hogy ezek szerint a gimnáziumi tanárok lopják el a szoftvereket, de nem tudom, hogy ez mekkora nagy fogás a magyarországi helyzetben. Mindenesetre ez érdekes. Következő hírünk egy fordítási ilyen érdekesség. Mobiltelefonon keresztül SMS üzenet segítségével lehet egy németországi szoftvercéggel együttműködve szavakat lefordítatni. Tehát nekem szükségem van egy szó fordítására. Megírogatom a kis SMS-emben, hogy melyik nyelvről szeretném, melyik nyelvre. Megírom a szót, amit leszeretnék fordítani. Ezt lefordítja nekem ez a fordító készülék. 39 pfennigbe, 52 forintba kerül egy darab fordítás, tehát nem egy olcsó dolog, de mondjuk el tudom képzelni, hogy egy mobiltelefonos tárgyalás kellős közepén, ha van egy olyan szó, amit és nincs kéznél a szótár, akkor ez jól jöhet. Úgy tippelik, hogy 150%-os lehet a bővülése ennek a cég szolgáltatásainak emiatt az SMS-es, fordításos, számítógépes, multimédiás szolgáltatás miatt. Egyébként már nekem is előfordult ilyen, hogy jó lett volna, hogyha egy-egy speciális szót tudtam. De ez nem újdonság, hát a Vapon már működik ilyen. Tényleg? Vapon el lehet írni szótárakat, akár itt is. Uh-huh. És beírod, és ugyanúgy akkor nézegeted, hogy mi a válasz rá. Következő hírünk egy szintén Németországból származik. A krízis, feszültség, illetve védelmi helyzet szavakat a jövőben teljesen más értelemben ruházzák majd fel, írták összefoglaló jelentésükben egy titkos német szakértői csoport tagjai. Ez az elektronikus hadviselésre vonatkozott ez a felmérés. Ők úgy gondolják, hogy a jövőben nagyon komolyan kell számolni olyan politikailag szélsőséges, illetve felbérelt cyberbetörőkkel, akik támadást tudnak indítani a német szövetségi állam ellen, így veszélybe kerülhet Németország civil infrastruktúrája, például az energiaellátás, az egészségügy vagy a rendőrségi rendszerek. Az nyugtalanítja leginkább a szakértőket, hogy az úgynevezett cyber war, tehát ezzel majd lehet foglalkozni talán a következő infoszótárban is, tehát a kiberháború a világ bármelyik pontjáról kivitelezhető, hiszen az internet eltörölte a határokat. És hiszen az internetnél nagyon-nagyon boldogok voltunk, és nagyon örültünk neki, hogy ingyenesen használható, ez sajnos azt jelenti, hogy azokat a vonalakat, amelyeket állambiztonsági érdekből is használni kellene, mások is hozzáférhetnek ilyen-olyan trükkökkel. Épp ezért az a véleménye a Szövetségi Információ Technológiai és Biztonsági Hivatalnak, fel kell állítani egy csoportot, illetve olyan védelmi eszközöket, amelyekkel meg lehet védeni a államigazgatáshoz tartozó fontos internet oldalakat. Itt a modem időkben két évvel ezelőtt számoltunk be a Microsoft ellen indított monopólium ellenes perről. Jó fél évvel ezelőtt már volt egyszer egy bírói döntés, de ez akkor még csak a tényfeltárás volt. Ezen a héten végre eljutottak a végleges döntésig. Az eredmény nem meglepő, az egyeztetések kudarcot vallottak. Bill Gates vállalata, a Microsoft mégiscsak monopólium. Most foglaljuk össze az előzményeket a novemberi állapotig. Az amerikai igazságügyminisztérium azért perelte be a szoftveróriást, mert az szerintük megsértette az 1890-ben hozott trösztellenes Sherman törvényt. Történt ugyanis, hogy az internet lehetőségeit kicsit későn felismerő Bill Gates zseniális húzással próbálta meg behozni lemaradását. A Windows 95-be ingyen és bérmentve beépítette saját böngésző programját. Ettől kezdve látványosan emelkedett az Explorer, és pillanatok alatt nagyot zuhant a Netscape eladása. Az amerikai hatóságok pedig úgy gondolták, ez igazságtalan előny, és az internetes hozzáférést és világszerte ellenőrzése alá vonhatja a cég. Ezt pedig meg kell akadályozni. Egyetlen társaságnak sem szabad megengedni, hogy monopol helyzetéből fakadó hatalmát arra használja fel, hogy vetélytársait kizárja, vagy fejlesztéseket megakadályozzon, mondta Jean Reno igazságügyminiszter. Bill Gates szerint minden cégnek joga van a fejlesztésekhez. Hisz abban, hogy a törvények az ő oldalán állnak. Az igazságügyminisztérium szerint a problémára megoldás lehetett volna, ha a Windowsban nem csak az Explorert, hanem a Netscape navigátort is beépítik.

hogy is mondjam, szellemes fiatalember a pici puha megnevezést. Maradjunk ennyire, Microsoft, Microsoft ugyanazt jelenti, ez egy fogalommá vált az évek során, akárhogy is fogjuk hívni a jövőben, ha szétdarabolják akkor is, ez ugyanazt a fogalmat fogja jelölni, egy olyan világcéget, amelyik vezető szoftvergyártó, és amelyet Bill Gates vezet, teljesen mindegy, hogy ejtjük. Akár mondhatnánk Microsoftnak is, ugyanazt jelenti. Hát azt azért inkább hanyagoljuk. Herceg Tamás a cég itteni igazgatója, a tavaly novemberi összeállításunkban, tehát amit ezelőbb hallottunk, peren kívüli megegyezést emlegetett, illetve azt remélt, illetve azt mondta, hogy szerinte nagyobb hatása is lehetett volna a részvényekre. Hát most aztán ez a nagy hatás bekövetkezett a hét elején. Igen nagyot zuhantak a cég tőzsdei részvényindexei, vagy indexe. Csórián Sándor, a számítástechnika újságíró itt van a vonalban velünk. Szia Sándor, itt vagy? Jó estét kívánok, szervusz Árpád. Szóval szerinted milyen hatása lesz igazából azon túl, hogyha ez a kezdeti nagy hatás elmúlik? Milyen hatása lehet egy cég elmarasztalásának, a Microsoft elmarasztalásának az informatika egészére? Hát az a kérdés, hogy az elmarasztalás ez mit jelent? Nyilván nem azt mondják, hogy ennyi bennie. Mit tehet a bíró? Mit ítélhet? Illetve a tíz ítélet már megvan, mi lesz a büntetés? Hiszen, hogyha elmarasztó ítélet van, akkor ez valamilyen retorziót kell, hogy maga után vonjon, megint csak felti, hogy addig nem lesz megegyezés. A retorzió lehet például pénzbüntetés. Lehet bizonyos szabályok előírása a Microsoft számára. Például az, hogy ki kell venni a böngészőt az operációs rendszerből. Ha valaki föltebít mondjuk egy Windows 95-öt, abban nincs Explorer. Ez egy bírói döntésnek az eredménye. Tehát erre már volt precedens. Ez azért nem olyan nagy hatás. Legalábbis én azt sejtem, hogy ha kiveszik, akkor valahogy úgy is hozzá lehet majd jutni az Internet Explorerhez, vagy éppen a Netscapehez. De mondjuk nagyobb hatása lehet talán akkor, hogyha a cég működésébe beleszólnak, feldarabolják, vagy rendszabályozzák, vagy ha éppen nagyon nagy pénzbüntetést rónak ki, ugye? Hát igen. A feldarabolásban én nem igazán hiszek, még pedig azért nem, mert egyrészt a Microsoft annyira beépült már az informatikai iparba, annyira lényeges eleme, hogy nagyon könnyen más cégeket is magával ránthat. Például a mostani árfolyameséseknél meg lehetett figyelni, hogy a Microsoft részvényekhez képest voltak jobban eső részvények is. Tehát nem a Microsoft esett a legjobban. Ezek azok a cégek, akik vele nagyon szorosan együttműködnek? Így vagy van, igen? Pontosan. Erről van szó. Az egész ipar megérezhet egy ilyen lépést, és hát azt is tudnunk kell, hogy ma az informatikai ipar az évtámok gazdaságának a húzó ereje. A nemzetközi piacoknál egy nagyon nagy verseny van biztosít számára. Akár akkor ez azt is jelenti, hogy visszavetheti mondjuk a gazdasági fejlődést is egy ilyen cég, egy ilyen nagy hatású cégnek a megbüntetése? Hát ugye tudjuk, hogy három nagy régió versenyez egymással. Az Egyesült Államok, a Távol-Kelet és Európa. A szoftver technológiában, az informatikai iparban az Egyesült Államok a vezető szerepe, senki nem mondja kétségbe. Minden lépés, amik ezt a vezető szerepet gyengíti, az a versenytársakat erősíti, tehát a Távol-Keletet és az európai régiót. Te mit valószínűsítesz, milyen büntetésre számíthat majd a Microsoft? Én azt látom, hogy a bíró is azt szeretné igazából, hogy megegyezzenek. Novemberben állapította meg a tényeket, akkor a ténymegállapításnál kimondta, hogy a Microsoft monopóliumra törekedett. Egyébként maga a monopólium magában nem törvénysértő, a monopóliumra törekvés, illetve a monopólium helyzet, ahol visszaélés a törvénysértő. Hiszen egy cég került monopólium helyzetbe azért is, mert mondjuk a versenytársai rossz gazdálkodás miatt tönkrementek. Tehát a Microsoftnak a szándékait és a viselkedését marasztalja el a bíró. Ez van megtörtént novemberben. Akkor azt mondták, hogy februárban lesz ítélet. Kétszer halasztották el az ítéletet, most áprilisban lett ítélet, és mi nem tudjuk, hogy mi lesz a retorzió. Tehát ez a hosszalmas folyamat mind azt súgalja nekem legalábbis, hogy mindenki azt szeretne, hogy egyezzenek már meg. És mint a hírekből kitűnik, a büntetést azt rövid időn belül nem is fogjuk megtudni, hiszen a Microsoft fellebbezni fog, és ez is hosszú-hosszú hónapokra visszavetheti majd azt, hogy megtudjuk, hogy mi lesz a végeredmény. De most nézzük azt, hogy mi az egész ügynek a rezüméje, a visszhangja az interneten, honlapozgató Dragon György. Mielőtt elkezdenénk a honlapozgatót, mivel ma jó napunk van, épp ezért PL Team kollega Csüti Csatiról benne akart lenni a rádióban, teljesítettem a kívánságát, remélem örülni fog. Szia PLT! Ezután tehát a feladat, amit kaptam az adás előtt az volt, hogy keresek Microsoft ellenes és Microsoft rajongó honlapokat. Microsoft rajongó honlapot nem találtam. Ez lehet, hogy a idő volt kevés, vagy én voltam béna. Ezt úgy kellett volna mondani, hogy na akkor most következzenek a Microsoft rajongó honlapok. Ezek után pedig nézzük az utálók honlapjait. Igen, nem találtam. Egyedül a www.microsoft.com volt olyan, amelyik Microsoft rajongó honlapnak tűnt, de gondolom ez ilyen céges dolog. Viszont a Microsoftot utálók száma hihetetlen mennyiségű, és itt most nem csak arról van szó, hogy, Linuxosok, vagy Apple-ösök, vagy Amigások, vagy BIOSosok, vagy bármi más, egyszerűen olyan emberek, akik gyűlölik azt, hogy ez az operációs rendszer lefagy, hogy nem megbízható, hogy zabálja a helyet a merevlemezen, stb. Többféle honlaptípus találtam. Az első, ami az a kezemben van, ez egy Say No to Monopolies, mondj nemet a monopóliumokra. Ez egy hivatalos honlap. Ők arra alapították ezt a honlapot, hogy az összes olyan Microsoft ellenes cikket, ami megjelent az interneten, a nyomtatott sajtóban, esetleg olyan videófelvételek, amelyekben arról beszélnek az újságírók, hogy a Microsoft miért rossz, ezeket gyűjtik össze. Tehát itt nem ilyen öncélú anyázásról van szó, már bocsánat, hogy ezzel a kifejezéssel élek, hanem bizony itt a első oldalon a PC Magazine-ből van egy idézet, egy olyan cikkből, amelyben az újságíró Microsoftról, mint rossz dologról ír. Érdemes ezt az oldalt végigolvasni, hiszen ez egy újságíró oldal, nem egy ilyen undorító, rajongó ellenes oldal. De haladjunk tovább. Itt pont az adás előtt, itt, bocsánat, hogy itt lapozok, itt van a... Honlapozol, mert kinyomtattad ezeket a honlapokat. Igen, itt egy Macintosh rajongó honlapja van előttem, aki a Macintosh Rules Windows Sux című szöveget, ezre a Suxról lesz majd szó a későbbiekben is. Itt megtudtam, hogy miért jobb a 8-bites Nintendo konzol, mint a Windows, hiszen a Nintendo konzol, ha lefagy, és újraindítom, akkor nem indítja el a scan disket. Ez azért egy nagyon érdekes megállapítás volt. Nagyon klassz anti-Microsoft képeket lehetett itt találni, illetve szinte minden olyan amatőr oldalra jellemző, amelyik ilyen Microsoft ellenes, hogy rengeteg sok Microsoftos vicc található rajtuk. Itt ugyan egy üres képe kép van előttem, de erről az oldalról el kell mondjam, hogy egy olyan Java felhasználás fut rajta, amelynek a segítségével van egy kis start gomb bal oldalt alul, és ha azt megnyomom, akkor nagyon jópofa dolgok történnek, és nagyon jókat lehet kacarászni a Microsoft Internet Explorer különböző hibaüzenetein, amelyeket az oldal tulajdonosa talált ki. Ezen az oldalon, a Microfits oldalon Bill Gates látható, akinek éppen Apple Pie-t nyomtak az arcába, magyarán egy ilyen jó kis tortát. Ez egy nagyon jól dizájnolt, nagyon jól összeszedett oldal. Minden létező nézőpontból utálják a Microsoftot, tehát nem csak nagyon, hanem rettenetesen. Viszont felmentést kapott a mai Modem Idők alól Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője, akit viszont fölhívtunk telefonon. Szia Ákos! Szia, itt vagyok! Fáj a kezed még, ugye? Nem vészes. Annyira nem, mert hogy motorozott Bognár Ákos, és sikerült elesnie. Na de viszont beszéljünk a PC Worldről, amely az országban elsőként DVD melléklettel jelent meg, és ez azért is fontos, mert egy magyar filmet pakoltatok rá erre a DVD mellékletre. Ez miért fontos, Ákos? Úgy gondoltuk, hogy talán a magyar filmkultúrának és a digitális technológiának a számítógépesedése felé talán egy hazai megoldást kéne föltenni, ami valószínűleg mindenkinek kultuszfilmként örök életre egy jó emlékeztető lesz arra, hogy ez volt az első magyar DVD-s PC World. Ez pedig a Csini Baba című film, de mi egy picit még beszéljünk magáról a DVD-ről. Itt két héttel ezelőtt már beszéltél arról, hogy körülbelül mi jellemző ezekre a lemezekre. Sokkal több adat fér rá, így például egy teljes film is megtalálható, vagy föltehető egy ilyen DVD mellékletre, de ezt használhatjuk-e mondjuk a hagyományos CD meghajtókban? Nem. Pontosan ez az érdekes, hogy az olvasók és a ti hallgatói, közös hallgatóink is azt gondolták, legalábbis nagyon sok visszajelzést kaptunk, soha még ennyit nem, hogy itt valami átjárhatóság van a kettő között. Nagyon sokan telefonáltak, vagy e-maileztek, hogy valamiért nem tudják olvasni a kettes CD-t. Tehát ezeket mind megnyugtattuk, hogy nem, itt nem erről van szó. Ez egy új technológia, a DVD. Maga a hordozó hasonló, tehát majdnem ugyanúgy néz ki, mint egy CD, hasonló korong, egy icipicit talán vastagabb. Maga az eljárás, amúgy elkészítek ezt jóval, pontosabb adatfelvitelt eredményez. sokkal sűrűbben vannak ráírva az adatok, ezért tudunk többet is leolvasni róluk, de alulról nem kompatibilis, tehát a CD olvasók a DVD-t nem tudják olvasni, csak fordítva, a DVD lejátszók azok bármely CD-t, audio és videó CD-t is képesek lejátszani. Némi kis meglepetésként itt van a vonalban velünk Timár Péter, a Csini Baba című film rendezője is. Jó estét kívánok, Péter! Jó estét kívánok! Gratulálok, hogy az ön filmje az első, amely DVD mellékletként megjelent az országban, és ez egyúttal azt is jelenti, hogy a legnagyobb példányszámú DVD film a Csini Baba ma Magyarországon. Mit szól hozzá? Hát ez számomra egy privát meghatódottságot jelent, mert hát szóval valóban az, hogy egy magyar film kerül először rá egy ilyen hordozóra, az tényleg egy történelmi pillanat. És hát amellett én egy hihetetlen fontos áttörésnek tartom ezt a magyar film szempontjából is. Tehát az, hogy egy számítógép szakma mégis így manifestálja a magyar filmhez való viszonyát, az lenyűgöző, és hát köszönet a cégnek ezért. A DVD az egy csomó új lehetőséget is hordoz magában. Mit gondol arról filmes szakemberként? Ki lehet-e majd használni ezeket az újfajta technikai lehetőségeket? Tehát például a térbeli hangot, vagy interaktivitást, újféle filmezési lehetőségeket a filmkészítés során. Tehát érdemes odafigyelni arra, hogy majdan ez ilyen hordozóra is rákerülhet. Hát számomra ez volt a revelációja, az egyik revelációja ennek, amellett, hogy valóban a képminőség az döbbenetesen javul a VHS-hez képest, de valóban azok a szolgáltatások, amiket ez a rendszer tud, az minden elképzelést fölülmúl. Hát főleg nekünk filmeseknek az mindig borzasztó nagy gond, hogy külföldre vagy idegen nyelven hogy juttassuk el a különböző fesztiválokra a filmjeinket. És hát ezzel végül is egy csapásra megoldódik ez a dolog, mert többféle felirattal lehet ezeket mellé rendelni, tehát többféle feliratot lehet mellé rendelni a programban. És hát a másik, ami engem most személyesen érint, az, hogy én most vakokkal dolgozom, csak egy filmet vakokról, és hát ez nekik egy borzasztó nagy probléma, hogy ha meg akarnak nézni egy filmet, akkor egy látót kell vinniük magukkal, hogy elmesélje neki, hogy mi történik, amikor nem beszélgetnek. És ezzel a módszerrel meg lehet oldani azt, hogy egy súgó fölmondja ugyanígy azokat a részleteket, amiket nem lehet verbálisan értelmezni. Szóval ez egy már ilyen humán szempontból egy óriási dolog, nem beszélve ugye a süketekről, akiknek feliratozni lehet. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Illetve sok sikert kívánok mindkettőjüknek, a film rendezőjének, és illetve az újság munkatársainak is. És itt a műsor végén még egy érdekes internet újdonságról számolunk be. Egy honlap indult, amelyet Szibik Péter egyedül készített, a neve Sztár Tőzsde. Itt vagy, Péter, a vonalban? Igen, itt vagyok, köszönjük kívánok. Mi is a lényeg ennek a tőzsdének? Sztárokról lehet szavazni? Nem egészen a Sztár Tőzsde, ahogy a neve is mutatja, egy olyan tőzsde, ahol az igazi tőzsdével ellentétben magyar közéleti személyiségekkel lehet kereskedni, tehát például Tordján Józsefet lehet eladni, vagy Bocskor Gábort lehet venni. Eladták már Tordján Józsefet? Tessék? Eladták már Tordjánt? Igen, az árak azok alakulgatnak, az a baj, hogy most még kevés felhasználó van, de napról napra egyre többen vagyunk, és úgy jobban mozognak az árak. Ez egy érdekes kísérlet, vagy egy játék inkább? Hát az oldal célja igazából egy játék, amely értékes nyereményekért folyik, azonban egyben egy népszerűségi indexként is szolgál, hisz a különböző árakat összevetve össze lehet hasonlítani, hogy a magyar közéleti személyiségek közül kiszámít ma a legmenőbbnek. Ráadásul neked ez egy szakmai gyakorlat is, ha jól tudom. Hát igen, nekem van egy másik játékom is, amely már régebb óta megy. Ez jelenleg a top 100-on az első 15-ben van, tehát nem vagyok idegen ezek közül a játékoktól. Köszönöm szépen, a játékot a www.sztártőzsde.hu címmel lehet elérni. Neveket ígértünk még, Vitéz Norbi. Igen, van Vadászgé, Szegedisek, Szalkó, Playboy, Orbán Viktor, Lajka, Károly, Iván Hajnalka, Fanyargó, Dinocetti, Dimok, Celeron, Bettike, Ati, Andrea, Abzsú. Üdvözlet a miniszterelnök úrnak! Ennyi volt a móka mára záról a Modem Idők mókatára. Legközelebb április 13-án jövünk. Addig is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz. A címünk net.hu/modemidok.